Zaczyna się od zbiórki wełny lub włóczki. Z nich powstają małe ubranka, kocyki czy chusty. Wszystko po to, by zwrócić uwagę na problemy chorych i utraconych dzieci. To akcja Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. Koordynatorką zbiórki w Olsztynie i okolicach jest Anna Kucza. Po co? Jest duże zapotrzebowanie. Jak na plakatach jest napisane, że to jest dla wcześniej utraconych dzieci i dla dzieci z onkologii, to są tematy, których się w sumie nie porusza, bo to są trudne tematy, to są takie przykre tematy, no i u nas jeszcze w niektórych środowiskach są to tematy tabu. Zapotrzebowanie jest duże, bo taki towar praktycznie nie występuje. Sklepy nie mają też na przykład takich miłych, fajnych, kolorowych kapelusików, chust, kocyków dla dzieci z onkologii, a te takie drobne rzeczy, one bardzo wspomagają proces leczenia. Włóczki można przynosić do szkół w Olsztynie i Jezioranach do końca marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, ale większe przejaśnienia na zachodzie i północy, te nieco mniejsze na wschodzie i południu, a w całej Polsce może padać deszcz. 6 stopni nad morzem, 8 w Małopolsce, na Podkarpaciu, Podlasiu i Suwalszczyźnie 11 do 13 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Barbara, widziałaś nowe mega okazje w Media Expert? Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy. Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe. Ale Femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. To jest nasza audycja w Antrakcie i jakby nie było, będzie o teatrze i okolicach teatru. I będą dwie naprawdę bardzo ciekawe premiery, Czekając na Godota, Samuela Becketa w Teatrze Narodowym w Warszawie, w reżyserii Piotra Cieplaka. Prawdziwy popis gry aktorskiej. Tak, oraz Historia Jakuba, tekst Tadeusza Słobodzianka. No to debiut Łukasza Lewandowskiego w monodramie, przygotowanym i zrealizowanym przez Aldonę Figurę w Teatrze Ateneum. Też wspaniała naprawdę rola. No i powędrujemy z Malwiną. Gdzie powędrujemy? Tak, byłam w Teatrze Dramatycznym, szukałam straconego czasu oraz ducha dyrektor Moniki Strzępki. Tak, to był premierowy spektakl Nasze Czasy w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. Oczekiwany przez wszystkich, no bo jak wiadomo, pani Monika Strzępka już nie jest tam dyrektorem. No i nasz gość. Tak, Dawid Dziarkowski, młody aktor, teatralny, filmowy, telewizyjny. No, youtuber, prawda? Szalejący tak. Na YouTubie, Instagramie, media społecznościowe to chyba jego królestwo obecnie. Król TikToka będzie naszym gościem, proszę Państwa. W Antrakcie. Samuel Beckett, proszę Państwa, Teatr Narodowy, Czekając na Godota. No, jaka jest recepta na dobre wystawienie klasyki w reżyserii Piotra Cieplaka? Myślę, że dobrą metodą jest zaproszenie świetnych aktorów. I tak się stało. Mariusz Benoit, Jerzy Radziwiłłowicz, Cezary Kosiński, Bartłomiej Bobrowski. No i mamy to. Mamy wspaniały tekst, mamy ożywienie na scenie, co w sytuacji Becketa nie jest takie proste, bo ten tekst raczej polega na słowie i są unieruchomieni artyści przez samego autora, a tutaj była wewnętrzna energia w tym spektaklu, po prostu działo się. Tak, to ujęcie klasycznego tekstu, ale też to, co udało się reżyserowi Piotrowi Cieplakowi, to reinterpretacja, to znaczy odnalezienie całkowicie nowych rzeczy w tym spektaklu. Dla mnie ten spektakl tym razem był spektaklem o przyjaźni. To było dla mnie pewnym odkryciem, tak? Tam wspaniale rozmawiają ze sobą wspomniany przez ciebie Jerzy Radziwiłłowicz i Mariusz Benoit. Rzeczywiście to jest charyzmatyczne aktorstwo. I chociażby z tego powodu to jest taki właściwie must have teatralny teraz. Tak, siła słowa, która pada ze sceny, jest ogromna i to za sprawą właśnie tej dwójki aktorów. Każdy z nich ma bardzo silną osobowość i ma coś, z czego Malwina tutaj się często śmieje, o czym mówię, ma tak zwaną masę aktorską. To znaczy, to jest dla mnie taki aktor, który wchodząc już wnosi pewną jakość na scenę. Szybko wiemy, z kim mamy do czynienia i nie możemy od niego oderwać wzroku. I chcemy, żeby jak najdłużej to spotkanie z tym artystą trwało. Tak było też w tym przypadku. Widać też, że dla aktorów jest to wyraźna przyjemność granie Becketa i Becketem, bo to jest specyficzny język, to jest sytuacja pełna odniesień, metaforyczna, która tak naprawdę mówi o sensie życia na różnych poziomach. Rzeczywiście tutaj przyjaźń jest na pierwszym planie, ponieważ panowie, bohaterowie przyjaźnią się, będąc na siebie skazanymi i codzienny rytuał oczekiwania na Godota, który nie przychodzi, bardzo ich ze sobą spaja, ale równocześnie bardzo denerwuje i frustruje. Jak często codziennie jesteśmy również świadkami takich wydarzeń, ale jednak tkwimy w życiu i właśnie dzięki relacjom one są możliwe. Tam też jest pokazana relacja pozostałych bohaterów, też wspaniale partnerującym tej dwójce bohaterów głównych, którzy również są w dosyć upiornej konfiguracji, żeby nie zdradzić za wiele i żebyście państwo poszli, o ile nie czytaliście tego dramatu, bo przypominam, że dramaty Becketa były wydane i można je przeczytać. Jeśli państwo nie chcą kupować, można wypożyczyć w bibliotece. To tak a propos tego, żeby się nie bać Becketa i przyjść do teatru, ponieważ wystarczy się przygotować. Malwina tutaj z upodobaniem śledzi też teatralny program, który bardzo dobrze został przygotowany przez Teatr Narodowy, który też zachęca do tego po prostu tekstu, tak, do tego właśnie tematu. Tak, zachęca tym razem bardzo w sposób nietypowy, ponieważ przywołane są opinie na temat Czekając na Godota, wyrażone przez autorytety, ale też została zamieszczona dosyć ciekawa ankieta zrealizowana wśród studentów Akademii Teatralnej. Ze świadomości, kim był Becket, czy o co pytano? Pytano, czym jest dzisiaj, Czekając dla Godota. I na przykład jedno z odpowiedzi jest ważnym dziełem teatru absurdu, ale za poważnym i nieaktualnym. Lektura na studiach nie jest dla mnie ważna, ale nie interesuje się już starymi dramatami. Także odpowiedzi były bardzo różne. I też jest pytanie pod tym, kim jest Godot, które jest fundamentalnym pytaniem, jeżeli chodzi o ten spektakl. Tak? Że właściwie ciężko powiedzieć, nie wiem. W sumie to nie wiadomo, może Bóg, może śmierć albo życie. Więc rzeczywiście powiem tak, że to jest reinterpretacja, która odnajduje nowe wątki w wykonaniu Piotra Cieplaka. I dlatego też warto na to pójść. Tak, i ten komunikat ze sceny jest naprawdę prosty i jasny, choć na wielu poziomach można go czytać. To myślę, że można spokojnie na ten spektakl pójść całą rodziną i wszyscy państwo będziecie zadowoleni. Co mnie cieszy, na spektaklu było wielu aktorów, którzy również grają w tym teatrze, ale nie tylko, którzy po prostu przyszli popatrzeć, jak to jest zrobione i z dużą taką satysfakcją i sympatią przypatrywali się dwóm mistrzom, Mariuszowi Benoit i Jerzemu Radziwiłłowiczowi na scenie. Nie dziwię się. To naprawdę jest coś, zobaczyć ich razem. Bardzo się cieszę, że pana Mariusza Benoit widziałam w dużej roli. Dawno nie miał takiej okazji. Mam nadzieję, że będą kolejne. Taka mała uczta teatralna, proszę państwa. Tak. Także absolutnie tutaj Teatr Narodowy, mała scena. Moja teoria się potwierdza. To jest bardzo, bardzo ciekawe miejsce na mapie teatralnej nie tylko Warszawy, ale także Polski. teraz recenzja historii Jakuba, monodramu naszego ulubieńca, chyba tak możemy powiedzieć, Łukasza Lewandowskiego w Teatrze Ateneum w Jednego Warszawie. Z wielu ulubieńców. Tak, tak, ale teraz o nim akurat mówimy. Tekst samego Tadeusza Słobodzianka, reżyseria Aldony Figury, scenografia Joanny Zemanek. Wszystkie te trzy funkcje bardzo ważne i bardzo dla tego spektaklu istotne, bo bardzo oszczędna scenografia, głównie budowana światłem i bardzo oszczędna reżyseria. Widać, że Aldona Figura zaufała intuicji Łukasza Lewandowskiego, który i tym razem nie zawiódł, prawda? Tak, rzeczywiście minimalistyczna scenografia. Właściwie to jest tylko jedno krzesło, które gra tam wiele przedmiotów. Trochę konfesjonał, ambona, bo ta historia jest historią o podwójnej tożsamości, oparta na autentycznej opowieści księdza Romualda Jakuba Waszkinela Wexlera, który został księdzem, a później dowiaduje się, że ma pochodzenie żydowskie, że matka, ratując go w trakcie wojny, ratując go z getta, przekazała go polskiej rodzinie. Mhm. I on o tych korzeniach dowiaduje się, będąc już dorosłym człowiekiem. Tak, i zaczyna szukać tych swoich korzeni. To znaczy zaczyna odkrywać, kim naprawdę jest i prowadzi to do naprawdę dramatycznych wydarzeń i okoliczności niespodziewanych, które chyba go przerastają. Jest to bardzo przejmująca historia i tak opowiedziana dynamicznie i emocjonalnie przez Łukasza Lewandowskiego, który naprawdę pokazuje bezmiar swoich możliwości interpretacyjnych, ponieważ potrafi kilka postaci grać naraz. Ja miałam taką impresję, przypomniało mi się, jak wielokrotnie chodziłam na monodram Janusza Gajosa, Msza za miasto Arras, gdzie on grał po prostu całe miasto, to znaczy mieszkańców miasta Arras. Tutaj widziałam w skali mikro podobne możliwości kreacyjne. On rzeczywiście, ten Łukasz Lewandowski, ma ogromne możliwości, proszę państwa. Tak, to prawda, potwierdzam, chociaż sam powiedział sobie, że z wykształcenia jest technikiem telekomunikacji o specjalności teletransmisja urządzeń nadawczych. Tak, tak. I że w ogóle on ze sztuką to miał mało wspólnego i jest to dla niego zaskoczeniem, co tak robi, bo został poproszony o słowo do publiczności po spektaklu i bardzo był tym stremowany, ale zrobił to w sposób bardzo dowcipny i taki właśnie, no taki trochę obnażający kulisy jego pracy. Bo ten spektakl powstawał dość długo, był grany na początku w innych zupełnie przestrzeniach. Teatrze dramatycznym. Tak, ale też był troszkę pomijany na festiwalach i tak dalej. Natomiast tutaj jakby w pełnej krasie wystąpił i ja bardzo się cieszę, bo chyba uda się, żeby Łukasz Lewandowski pokazał dalej w Polsce ten spektakl, bo myślę, że mógłby z nim spokojnie jeździć i pokazywać szlachetne swoje oblicze na scenie w wielu miastach w Polsce właśnie, a może nie tylko w Polsce nawet. Tak, to bardzo piękna historia rzeczywiście, która mówi o tym, że życie w nieprawdzie jest takim podstawowym złem człowieka i że w tym biblijnym przesłaniu, że tylko prawda nas wyzwoli, odzwierciedla praktycznie wszystko. Z jednej strony tak, a z drugiej strony jest to też opowieść o tym, że nie sposób uciec od swoich korzeni i im bardziej uciekamy, tym bardziej one nas, można powiedzieć tak kolokwialnie, dopadają. Ta podróż do Jerozolimy, poznawanie żydowskiej rodziny, próba wejścia w tamten świat, która też się nie do końca udaje, to wszystko było tak pokazane wiarygodnie, że ja podążałam za tym bohaterem, współczułam mu i pomimo, że mu się nie udawało, pomimo, iż on wielokrotnie doznawał upadku jako człowiek, ciągle mu kibicowałam, ciągle uważałam, że warto i że trzeba. I taka też chyba z tego jest nauka dla mnie, ja myślę, płynie trochę. I myślę, że należy iść swoją drogą, bo jednak Jakub szedł swoją drogą. Nie wiedział, jaka ona jest, ale była jego. Owszem, to też jest taka część o poszukiwaniu, ponieważ on trochę i zarówno w tej katolickiej rodzinie i będąc księdzem, no to też pokazuje tę zaściankowość tego katolicyzmu. To nie było jego miejsce, ale też w tej rodzinie żydowskiej w Tel Awiwie ten fragment, to też nie jest do końca jego miejsce. To jest tak naprawdę o poszukiwaniu siebie. Tak, i nigdzie tam nie mógł się odnaleźć, ani w kibucu, ani w małym miasteczku, w rodzinie, gdzie miał zdrajców wewnątrz własnej rodziny, o czym zresztą z humorem i z miłością mimo wszystko opowiada. No naprawdę cudowna historia człowieka, bardzo trudna i pełna zakrętów i niepowodzeń właśnie. No Takie też bywa nasze życie, także serdecznie Państwu rekomendujemy monodram Łukasza Lewandowskiego. Trzymamy za niego kciuki i czekamy na to, aby mógł pokazywać swój spektakl w całej Polsce. Warto go zobaczyć. Suchy liść, wspomnienia, ślad niesiony przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur, pnie się gdzieś wysoko. W słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu. Malwina, gdzie zawędrowałaś tym razem? Opowiedz. No, zawędrowałam na spektakl Nasze Czasy w reżyserii Weroniki Szczawińskiej w Teatrze Dramatycznym. Minę masz nie tęgą. Czy to była trudna wędrówka? To była taka wędrówka, jak sama nazwa wskazuje, trochę poprzez czas. Tak, rozumiem. Poprzez jak sama nazwa wskazuje. Tak, trochę było o życiu tu i teraz, trochę o przemijaniu. Była to dosyć niespójna, momentami banalna opowieść o czasie, okraszona momentami też wypowiedziami różnych artystów, między innymi było odwołanie do filmu słynnego Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy. Mhm. I był tam i Albert Einstein. A co tam robił Albert Einstein? No teoria względności, moja droga. Rozumiem. Tłumaczył, na czym polega teoria względności. Tak, czasu. Między innymi czas, w odniesieniu do czasu, tak. Mhm. Natomiast wielką zasługą tego spektaklu jest aktorstwo. To była trochę taka inscenizacja happeningowa poniekąd, ponieważ oni tam się owijali folią, malowali ciała, mierząc czas, nawet wylewali wodę z wiadra. No różne rzeczy się tam działy. Oglądając spektakl, masz cały czas włączone światło, siadasz sobie gdzie chcesz, dookoła sceny, więc rzeczywiście jest to trochę takie bardziej performance niż pełnowymiarowy spektakl. Natomiast rzeczywiście aktorzy dali z siebie wszystko. Wspaniała Małgorzata Niemirska, która, no, jak to sama powiedziała, za późno już dla niej jest na Ofelia, ale za wcześnie na Lira. Wspaniale tak grał również Waldemar Barwiński. To chyba dwie mocne postaci tej sceny, prawda? Tak, tak. Ale też młodsi aktorzy też bardzo dobrze grali. Anna Szymańczyk, Helena Urbańska i Piotr Wawer junior. Fragmentami były te historie bardzo przejmujące, intymne, ponieważ aktorzy opowiadali na przestrzeni czasu, gdy miałem 20 lat, gdy miałem 30 lat, gdy miałem 50 lat. To było bardzo, bardzo sugestywne i ciekawe. Natomiast ja się zastanawiałam długo, dla kogo to jest. Znaczy, kto jest adresatem tego spektaklu, tak? Tak. I wydaje mi się, że tam można znaleźć pewne wątki ciekawe dla, chyba bardziej dla młodszego pokolenia, wiesz, ze względu na ten właśnie taki happeningowy, happeningowy styl tego przedstawienia. A było dynamicznie? Trochę było za długo, moim zdaniem. Czyli mało dynamicznie. Tak. Było czuć pewne, że zwłaszcza odliczanie typu 1 minuta, 5 minut, to było takie jakby też ćwiczenie z uważności, ale nie wiem, czy to było tak do końca aż potrzebne w tak długo rozciągając to. A tam coś było z takim wątkiem terapeutycznym? Tak to było? Czy coś z myślą? Tak to było promowane? Taki wątek psychologiczny był tam bardzo w ramach promocji. Wiesz co, było tam odniesienie do... Pokazywane. Do takiego upływu czasu również w odniesieniu do naszej fizyczności, tak? Aha, o to chodzi. Jak nasze ciało się zmienia i jak my się zmieniamy. Były też tam określenia dotyczące na przykład postrzegania poszczególnych części ludzkiego ciała, tak? Jak na przykład, jak się określa kobiece piersi, tak? To było też, były tam takie właśnie, dlatego uważam, że ten spektakl jest trochę nierówny. To znaczy są tam fragmenty bardzo ciekawe i fragmenty trochę słabsze. Jest to spektakl moim zdaniem dla takich osób, którzy czasu nie mierzą. Czyli dla szczęśliwych. Dla szczęśliwych. A pani Weronika Szczawińska, zdaje się, wykłada na Akademii Teatralnej, prawda? Tak. Tak. Reżyserię? Wiesz co, tego akurat nie sprawdziłam, więc ciekawe. Do uzupełnienia. Ciekawe. Ale jest to ciekawe. Uważam, że to jest chyba pierwsza premiera po odejściu pani dyrektor Strzępki i moim zdaniem udana. No tak, tam czuję się zapewne ulgę, wchodząc w mury tego teatru, choć tego ich nie los, wiem. Ich los jeszcze się trochę waha, dlatego że poszukiwany jest dyrektor, jest dyskusja wokół tego, jak ma być wyłaniany i tak dalej. Trzymamy kciuki, bo niełatwe czasy za całym zespołem tego teatru. Tego nie wiem, natomiast chciałam zobaczyć po raz ostatni chyba Złotą Waginę, ale już jej nie ma. No, Złota Wagina Złotą Waginą, ale duch Moniki Strzępki krąży po budynku. I co by nie mówić, ożywienie pewne wokół tej sceny zbudowała, więc tym większe chyba teraz apetyty na to, co pokaże nowa dyrekcja lub nowy zespół, bo na razie jest jakiś pełniący obowiązki dyrektora. Tak, ale dyrektora. Już jest ogłoszona procedura konkursowa. Ale już jest ogłoszona procedura konkursowa. Ja mam różne pomysły i takie marzenia związane z tą sceną. Nie wiem, czy się spełnią, więc na razie je zostawię dla siebie i nie będę się z nimi tutaj uzewnętrzniać. Natomiast wydaje mi się, że to jest ważna bardzo scena dla Warszawy i dla w ogóle dla polskiego teatru, także po prostu trzymam kciuki. Ja także. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you where. Dawid Jarkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, aktor teatralny, serialowy i filmowy w trzech osobach, a podobno nie lubisz słowa aktor. No tak kiedyś powiedziałem, to tak się zmienia wszystko, ale to nie znaczy, że teraz lubię, bo po prostu pod tym słowem się kryje wiele i może tej kreacji nie lubię, która często towarzyszy aktorom, nam. Mhm. Sam jak idę teraz tutaj, przychodzę, przyjeżdżam, to zastanawiam się, no tak, jestem w polskim radio, to trochę inaczej powinienem mówić może. No, ale jesteś też wykształconym logopedą. Też jestem. No, ale tak na co dzień to staram się mówić normalnie i być normalnym. Ale rzeczywiście, no jestem w radio teraz i myślę sobie, że słucha mnie trochę osób. No i głos ma znaczenie. I ten głos, tak, no ma. Poprawność językowa. Tak, no myślę, że przede wszystkim dostosowanie dyskursu. Tak. No właśnie, ale ty jesteś też człowiekiem internetu. Ja cię poznałam dzięki TikTokowi. Zaczęła mi przysyłać, jak oszalała moja sąsiadka, twoje wystąpienia TikTokowe, dzięki którym dowiedziałam się na przykład, jak dzielić widzów teatralnych na jakie postaci, które pojawiają się na widowni. Jacy są reżyserzy, typy aktorstwa. To jest bardzo śmieszne, ale bardzo celne. Skąd ty tyle o tym wiesz? No myślę, że z doświadczenia po prostu, które mam. Ale do tej pory jeszcze nie przywykłem do tego, to znaczy mówię o tym, że mówi się tak o mnie i tak się postrzega, no jakoś, że jestem też osobą internetu, no, że gdzieś tam jednak większość mnie stąd kojarzy. To cały czas jakoś do mnie nie dochodzi, że naprawdę to tak się jakoś, no już żyję własnym życiem, że wiele też zleceń dzięki temu, no wiele, no w ogóle życie mi się zmieniło, no, od tego, przez tę twórczość, czy dzięki tej twórczości mojej. Mhm. No, nawet nie wiem, co powiedzieć. Po prostu tak się stało, ale rzeczywiście motywacja do tego była taka, że no chciałem więcej działać na tej płaszczyźnie aktorskiej, na wszelakiej dostępnej, możliwej dla aktora. A jest tych płaszczyzn wiele. No jesteś chyba uparty w wyborze swojego zawodu, bo jak sam powiedziałeś w jednym z wywiadów, dziekan Akademii Teatralnej powiedziałby wprost do ciebie, choćbyś na rzęsach stanął, to aktorem nie będziesz. Dlaczego tak powiedział? Tak. No to chodziło o wymowę wtedy rzeczywiście. Mm-hmm. Teraz jak na to patrzę tak z perspektywy czasu, to trochę zabawne, bo rzeczywiście jestem dyplomowanym logopedą, a ta wada, czyli wymowa dorsalna, głosek szumiących... Co to znaczy wymowa dorsalna? To znaczy... Głosek szumiący. Już brzmi groźnie. Tłumaczę. Brzmi groźnie, ale to nie jest takie groźne. Mianowicie ja... To dość zabawne, bo jestem ze Szczecina, więc jak się przedstawiałem, to już to było słychać, prawda? Że ze Szczecina. Nie ze Szczecina, tylko ze Szczecina. Czyli ten przód języka kierował się ku dołowi, a nie ku górze, więc to sz, a nie szy, prawda? Mhm. Słychać te różnice. No, tak samo przy wszystkich szumiących, czyli szy, czy, ży, dży, tak? To ta wymowa jest wtedy błędna, znaczy no niewłaściwa. Szy, czy, ży, dży. To słychać, prawda? Te różnice. Słynne eszczerzety, tak. Tak, tak, tak. Tak. Więc to była ta głównie wada, ale też wiadomo, no, ścieśnianie tych samogłosek, więc tak było. No, to było bardzo bolesne wtedy dla mnie, bo ja byłem pewien, że się dostanę do wyższej szkoły teatralnej, ale tak się nie stało. Ale dzięki temu, no, zawsze się wzruszam, jak o tym mówię, ale dzięki temu poznałem moją żonę w Olsztynie i skończyłem wspaniałą szkołę teatralną. Studium aktorskie, tak? Studium aktorskie imienia Aleksandra Sewruka przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Tak. Czyli jednak byłeś zdeterminowany. Tak, to jest szkoła nie dla wszystkich, to jest szkoła dla zdeterminowanych, bo wiadomo, że jeżeli dostaniesz się do tej szkoły, to musisz później 4 razy więcej chcieć pokazać i mieć tę determinację większą zdecydowanie, żeby się przebić, bo nie wszyscy szanują absolwentów mojej szkoły, ale to się zmienia na szczęście, bardzo, bo czasy się zmieniają. Bardzo. I na szczęście przyszły takie czasy, w których bardziej liczy się to, co się potrafi, niż to, jaką szkołę się skończyło. No tak, no przecież wielkie aktorki, siostry Popławskie, Danusia Stenka, to są osoby, które kończyły studia aktorskie, bądź prywatne szkoły, a nie szkoły takie... To akurat o siostrach Popławskich nie wiedziałem, ale wiem, że tak, pani Danuta Stenka skończyła studia aktorskie przy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Tak. No ale takich aktorów wielkich jest wielu rzeczywiście. Kiedyś musieli nostryfikować dyplomy potem, żeby pracować dalej. Mam nadzieję, że teraz się to już zmieniło, że to nie jest tak ważne. Ja mam jakby to jest dyplom państwowy, ten, który posiadam, więc jakby po prostu jest... Nie ma powodu. Nie ma powodu. Mhm. Moja ulubiona etiuda, którą widziałam na Instagramie, bo masz tam bardzo dużo osób obserwujących, bodajże ponad 30 tysięcy ludzi cię obserwuje. Tak. To taka etiuda poświęcona różnicy między reżyserią teatralną a serialową. Powiedz mi. Mógłbyś tak streścić właśnie. Właśnie. To jak to tak naprawdę jest? Ojej. No trochę tak jest, to jest oczywiście żartobliwe. I nie zawsze tak to wygląda. Po prostu jest trochę tak, że w serialu nie ma dość dużo czasu, w ogóle w filmie i przed kamerą, żeby tłumaczyć. Jak jest szansa na to, żeby się spotkać przed, żeby zrobić próbę, to super. Oczywiście każdy gra do jednej bramki i chce, żeby było jak najlepiej. Mhm. Natomiast rzeczywiście w teatrze jest trochę więcej czasu na to, żeby pracować nad rolą. czasem tego czasu jest wystarczająco dużo, żeby wejść już w taki własny, swoisty język i trochę to jeszcze bardziej rozgrzebywać. Jakby te słowa, które tam padają w tej etiudzie, są absolutnie sensowne. To znaczy dla wielu osób spoza branży, no to jest bełkot po prostu, jakaś sałata słowna. Ale rzeczywiście to ma sens. I te uwagi, które ten reżyser teatralny daje tam, to są fantastyczne uwagi, absolutnie. Możemy tak jakąś uważam. Próbkę poprosić, bo może nie wszyscy widzieli. Ojej, już teraz, żebym sobie przypomniał, że więcej ruchu, ale wewnętrznego mówiłem, tak? Tak jest w tym. Co to jest ruch wewnętrzny? Jakaś taka wielowektorowość w środku, to znaczy związana jest z na pewno jakimś temporytmem wewnętrznym z jednej strony, to znaczy, że nie z zewnętrznością jakąś, która jest tylko i wyłącznie widoczna, byłaby gołym okiem, czyli nie z zewnętrznością, ale z tą wielowektorowością wewnątrz jakiejś postaci, która oprócz przeprowadzenia jakiejś tam myśli albo wykonania jakiejś czynności ma oprócz tego ileś tam jeszcze wektorów tam w środku, żeby tam się działo, żeby na poziomie nawet tekstu już żeby było dużo zmian tematów, no bo nawet jak teraz ja mówię, prawda? Mówię, opowiadam i mówię, nawet jak teraz ja mówię, to już jest zmiana tematu, prawda? I teraz mógłbym longiem całą tę wypowiedź przeprowadzić i to byłoby nudne na jednym zdaniu. Często we współczesnych filmach tak każą mówić na biało i do przodu. Czyli tak w ten sposób, jak ja teraz mówię i mówię do przodu i tak dalej. Nie ma tam zmian tematów, prawda? Teraz opowiadam, wypiłem kawę i jest super i tak dalej, prawda? Jakby, i to jest wszystko na jednym. Tak. Prawda? A ta zmiana, ten ruch wewnętrzny to jest jednak, że taka naturalność, ale to nie jest jakieś żyćko, tylko to jest naturalność, która wynika z jakiegoś bogatego ruchu wewnętrznego, z tego, że tam się dzieje w środku. Mhm. Prawda? I że się myśli. I że się myśli, a tych myśli jest wiele i są piękne. I nigdy to nie jest tak, że jeżeli tylko kocham i patrzę w oczy i tylko kocham, no to to jest a trzeba szukać wielu płaszczyzn i paradoksów. No, mówię teraz, cytując też naprawdę ważne osoby, które gdzieś mnie uczyły. Mhm. Czyli to jest bardzo ważne, jak mówimy, w jaki sposób mówimy, żeby to było po pierwsze nie nudne, a po drugie komunikatywne, prawda? Bo o komunikat też chodzi. No i chyba śmieszne przede wszystkim. No, śmieszne przy okazji. Bo taki był cel chyba tej etiudy, żeby trochę nas rozbawić. Czy ja wiem? Tak mówiąc szczerze, ja naprawdę robiąc te etiudy okej, są momenty, kiedy myślę sobie, tutaj będzie puenta i to będzie zabawne, ale naprawdę się nie skupiam na tym, żeby to było tylko śmieszne. I nie mówię tego, żeby tak powiedzieć, bo to jest szlachetne. Ja chcę, żeby to było dobre. Naprawdę. W sensie myślę o tym, żeby to było dobre. I czasem wiem, że to się będzie śmieszniejsze, ale tego nie wybieram. I to jest zadanie aktorskie kolejne, prawda? Tak. To też jest zadanie. No to jest kwestia wyboru. Fajnie, bo mogę to tworzyć sam. I nie interesuje mnie, kto co powie. To znaczy, że ktoś jest nade mną i mi mówi, żebym tego nie robił, czy to zrobił. Mam swoją żonę, której pokażę i która mi pomoże zawsze. Ta tajemnicza żona jest z branży? Tak, moja nie jest taka tajemnicza. Moja żona, o której zawsze mówię, to Marta Markowicz. No, też obojga nazwisk Marta Markowicz-Dziarkowska, ale raczej używa swoje panieńskie nazwisko. Jest aktorką Teatru Jaracza w Olsztynie, ale przede wszystkim pracuje tu w Warszawie. No, przede wszystkim pracuje tutaj jako lektorka. No, a to ja to zawsze tak mówię i tak będę mówił. No, jest jedną z lepszych. Wiadomo, oczywiście. Nie może być inaczej. I pierwszym, jak najlepszą. Rozumiem, krytykiem, tak? Pierwszym krytykiem i doradcą. Pierwszą krytyczką, tak. Mm-hmm. Absolutnie. Tak. Miłe. Ale ty też te etiudy chyba po części też poniekąd wykorzystujesz również na scenie kabaretowej, bo masz już takie doświadczenia kabaretowe, prawda? Tak naprawdę jeszcze w teatrze, w ogóle kończę właśnie teraz przygodę z Teatrem Jaracza w Olsztynie. Jeszcze 3 tygodnie. Można cię tam zobaczyć przez 3 tygodnie jeszcze. Przez 3 tygodnie jestem formalnie na etacie, a później będę grał gościnnie, jeszcze swój monodram, może jeszcze w innych tytułach. To jest osobny temat, piękna przygoda, która po prostu się już kończy. Natomiast rzeczywiście, będąc w teatrze, jeszcze byłem przez 2 lata w takim kabarecie literackim, tworzonym przez aktorów. Natomiast teraz miałem taką przygodę jednorazową. Mam nadzieję, że nie jednorazową, że to się jeszcze hrabi. Przydarzy. Tak, no wydaje mi się, że najwspanialszy kabaret po 90. roku w Polsce. Nie boję się tego, że to jest naprawdę kabaret literacki. Również fantastyczne teksty. To widać też na papierze, jak one są rytmicznie zapisane. To jest taki piękny poziom wspaniali ludzie. Tak, to nawiązanie do takiej dobrej tradycji polskiego kabaretu. Tak. Kabaretu Dudę, kabaretu starszych panów, gdzie słowo i zapis też miało znaczenie ogromne. Tak. Oczywiście z takim sznytem też współczesnym, bo to nie tylko, ale no i niesamowita osobowość Joanny Kołaczkowskiej, to jest jasne. Właśnie to chciałam powiedzieć, taka nowoczesna Irena Kwiatkowska dla mnie. To jest równie silna osobowość sceniczna, ale też torpeda na scenie, to z nią się zderzyć, myślę, nie jest łatwe. Koleżeńska jest? Jest, no to są aniołowie w ogóle. To aż też nie będę się znowu, bo zaraz się będę wzruszał, ja jestem bardzo taki emocjonalny. Natomiast dziękuję naprawdę za to zaproszenie gościnne i za tę możliwość w ogóle wystąpienia razem z nimi. To był taki zaszczyt, bo dziecka gdzieś tam rzeczywiście kształtował ten kabaret też moją wrażliwość taką komediową i wyczucie, i estetykę. Bo nigdy nie przekroczył żadnej granicy. Przynajmniej tego nie widziałem. Tak, on nie obraża, ale jakby piętnuje nasze różne cechy i wady w szczególności, natomiast w taki życzliwy sposób, taki, że chciałoby się ich przytulić rzeczywiście. Pięknie po powiedziane, spektaklu. Dokładnie. Tak. Wiesz co, my tu rozmawiamy z różnymi aktorami i większość zdecydowana podkreśla, że to jest jeden z chyba z najtrudniejszych zawodów, bo wymaga oprócz rzeczywiście ćwiczeń fizycznych, ale też takiego dużego poziomu ekshibicjonizmu. Powiedz mi, jak ty odnajdujesz relaks, jakikolwiek formę odpoczynku od tak trudnego zawodu? Jeśli tak go postrzegasz, bo może nie. No znów trudne pytanie, bo teraz tego szukam i trudno to znaleźć, naprawdę. No, to takie bardziej erzace takiego odpoczynku, no bo jak włączę sobie grę i pogram trochę, no zawsze grałem, ale teraz nie mam na to czasu, ale to jest taka forma mojego jakiegoś odpoczynku, że lubię piłkę nożną, tam w FIFA sobie pogram. Proszę. Ale to jest taki erzac, no to daje jakiś taki chwilowy spokój i takie przytłumienie tych myśli, tego natłoku myśli. Ale to nie jest odpoczynek. Myślę, że teraz chodzę trochę na boks, staram się chodzić na siłownię. A masz psa, Dawidzie? Nie mam. Mogłoby to rzeczywiście, moja żona bardzo by chciała, ale dużo podróżujemy, dużo pracujemy i myślę, że... Piesek może być mały. Zobaczymy. Myślę może o jakiejś istocie ludzkiej jeszcze. Zobaczymy, bo to też tak jeszcze. Mówię o tym psie dlatego, że przeczytałam teraz artykuł taki terapeutyczny dla ludzi, którzy są przebodźcowani i właśnie potrzebują relaksu. Bardzo często terapeuci im najpierw sugerują oglądanie filmów o zwierzętach, a potem adopcję jakiegoś zwierzaka, żeby się w ten sposób w inny świat zanurzać siłą rzeczy i porządkować sobie jednak dzień nie tylko obowiązkami, ale też powinnościami wobec braci mniejszych. U mnie to się sprawdza, więc ci polecam bardzo. Dziękuję. Moja terapeutka mi tego nie zaleciła, ale dziękuję tutaj za tę propozycję. No proszę, terapia to też jest temat, który często wraca w rozmowach z aktorami, bo wy pracujecie, mówiąc brzydko, na swoim organizmie, swojej wrażliwości, swoich emocjach i pewnie czasem trudno jest to zrzucić i tak wejść w taki normalny rytm, jak się ciągle człowiek zmienia, żyje innymi osobami, innymi światami, się zajmuje. Na siebie może braknąć czasu w którymś momencie, tak jest? Pierwszy raz tego doświadczyłem jeszcze w teatrze. Nie zapomnę tego, kiedy miałem takie 3 dni, parę lat temu już, ale pamiętam to bardzo mocno, bo to pierwsze takie moje doświadczenie, kiedy rano grałem tango Artura, potem byłem, po spektaklu zaraz miałem próbę do Raskolnikowa, ojej, Zbrodnikarzy, a wieczorem grałem Wyzwolenie Konrada. O Matko. I to były takie trzy wielkie kobyły i trzy dni z rzędu właśnie to ciągnąłem. No. I przyznam szczerze, że ja nie wiedziałem, co się dzieje. Pierwszy raz poczułem tego typu emocje, które gdzieś w nocy ja się budziłem i ja nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego ja się budzę. I jakieś flashbacki z tej sceny, jakieś dziwne rzeczy, tyle emocji i nie potrafiłem tego ujarzmić. I rzeczywiście tak bywało później też. Natomiast to nie jest też główny problem, bo fajnie jak się gra. Ale ten zawód to zawód często. I to jest ten problem, że... Telefon milczy? Że ten telefon milczy, albo że nie ma tej pracy, to też jak w tej rolce jednej mojej, że albo nie ma tej pracy w ogóle i jest się wściekłym i sfrustrowanym, albo jest jej za dużo, jest się może nie sfrustrowanym, ale zmęczonym i też jest źle. No dobrze, ale ty masz jakieś bardzo ambitne plany. Widziałam jakiś szereg spotkań na twoim Instagramie. Dzieje się w twoim życiu zawodowym? No teraz tak, teraz dzieje się bardzo dużo. Teraz jest pora na relaks, którego nie ma. No teraz jest ta druga strona. No. A wszystko przez ten internet, myślę. Wiesz, przez te zasięgi. No tak, właśnie, to jest ciekawe, bo naprawdę, no kurczę, ja nie jestem innym człowiekiem, to znaczy jakby grałem w teatrze 9 lat na etacie i naprawdę zrobiłem wiele ról i to były naprawdę ważne dla mnie rzeczy, to były najważniejsze. No, ale nikt tam nie przyjechał, nikt tego nie zobaczył. Mówię o osobach decyzyjnych, które że mogłoby to pójść gdzieś dalej. Zagrałem bardzo ważną rolę w serialu Ludzie i Bogowie. Bodo Koksa. Z Jackiem Knapem zagraliśmy świetne role, wydaje mi się, w fantastycznej produkcji. I to też nie pociągnęło za sobą żadnych dalszych. A wtedy wygrałem casting nawet, kurczę. No, w sensie to się po prostu działy rzeczy niewiarygodne. A później nic. I te zmiany są. To takie... No, bolesne rzeczy. Bardzo. Trzeba mieć bardzo silną konstrukcję psychiczną, żeby wytrzymać, myślę, napięcia związane z tym zawodem. Jeśli będziesz miał jakiegoś młodego człowieka w rodzinie, to nie wiem, czy nie zamkniesz go w wieży, żeby poszedł inną drogą. Ja bym tak zrobiła na twoim miejscu. Za bardzo kocham ten zawód, żeby to robić. Jednak. No właśnie, kocham. To tak działa zawsze w dwie strony. Nie sposób robić czegoś innego, a to tyle kosztuje, prawda? Tak. Tak? Powiedz coś o tym monodramie, to mnie zainteresowało, który grałeś w Olsztynie lub grasz. To jest monodram Borbali Szabo, węgierskiej autorki, wyreżyserowany przez Zbigniewa Brzozę. Znanego nam. Tak, fantastyczna współpraca. Pozdrawiam serdecznie. I to jest monodram o lekarzu, ginekologu, który zatrzaskuje się we własnym gabinecie, zamyka się, bo mu się klucz łamie w zamku. No i zaczyna się od niewinnego kłamstwa, że już wyjechał po dziewczynki, po swoje córeczki. Bliźniaczki, córeczki, tak, do przedszkola, ale nie wyjechał, no bo jest tam, ale okłamał żonę. No i później to kolejny szereg kłamstw. 70 około telefonów dzwoni do niego, jakby zmian rozmówców w ciągu tych półtorej godziny spektaklu. Tak. Jest to niezwykle trudny właśnie dla aktora tekst. Doszły mnie słuchy, że kilka osób próbowało i jednak się poddało. To znaczy, ja nie mówię tej, że poddało się, bo to było, być może nie mieli czasu. Natomiast na szczęście, no była pandemia, trochę było czasu i udało się to zrobić. No zagrałem to, będzie 70 razy teraz w lutym. Więc i cały czas mam pełną widownię, więc zapraszam serdecznie. Zobaczymy, co dalej z tym monodramem, bo może uda się go jakoś wziąć i jeździć później po Polsce trochę, albo grać go w Warszawie, bardzo bym chciał, bo to jest bardzo fajnie wyreżyserowany, bardzo fajnie zrobiony, tak szlachetnie, bo to jest napisane na farsę, ale jednak tutaj została zrobiona taka konkretna komedia po prostu z tego. No to jeśli słyszą nas organizatorzy festiwali monodramów w Polsce, to jest kolejna propozycja. O, dziękuję bardzo. Ja chętnie się do Olsztyna na taką produkcję wybiorę. Zapraszam. Zazina. Zapraszam. Kraina wielu jezior, tam jest pięknie, proszę państwa, trzeba się ruszać z Warszawy, oglądać aktorów w całej Polsce. To nam się wielokrotnie sprawdziło. Zapraszam. Tylko 2 godziny. I nie tylko zapraszam na ten spektakl, ale też na inne spektakle repertuarowe. To jest naprawdę fantastyczny zespół. To jest fantastyczny teatr. Mamy świetnego dyrektora. Naprawdę dzieje się dobrze. Znaczy, mówię mamy, ale sam już tutaj jestem jedną nogą, Ale będziesz tam wracał gościnnie. Będę wracał gościnnie. Mam tam teściów, mam rodzinę, więc na pewno będę przyjeżdżał do mojego ukochanego Olsztyna. Pozdrawiamy Olsztyn. Tak. Bardzo ci dziękujemy za tę rozmowę. Dziękujemy. Taką trochę serio okazało się, że takie budowanie... Nie taki śmieszny jestem, prawda? Nie taki jesteś śmieszny, jakim cię malują w internecie. Okazuje się, że ten śmiech ci wychodzi przy okazji. To ciekawe. Ale przybliżył nam trudy zawodu aktorskiego. To jest... I bycia śmiesznym. No, to czasami, zawsze mówiłam, czasami. Że to nie jest takie proste. Czasami. To nie jest takie proste. Dziękujemy, do zobaczenia Dziękujemy. W teatrze i do zobaczenia w sieci. Do zobaczenia. Dziękuję państwu. Give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Fight the tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. Oh była nasza audycja w Antrakcie. Bardzo dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Było trochę o losie człowieczym trudnym, ale było też trochę, mamy nadzieję, uśmiechu. Tak, bo zwłaszcza dziękujemy naszemu gościowi, Dawidowi Dziarkowskiemu, aktorowi niezwykle utalentowanemu. Tak, wszechstronnemu, obecnemu również w sieci, dzięki to której sieci i rozpoznawalności ma teraz mnóstwo pracy, proszę Państwa. No, takie czasy, jak się jest na YouTubie, jest się wszędzie. I zapraszamy do nas, do naszej audycji za tydzień, oczywiście w Radiowej Trójce. Sponsorem audycji był Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wieczorem z siecie Entities? Entities to syt naukowych rozwiązań. Taki mądry naukowiec wymyślił, szukał i znalazł takiego chłopca z super odpornością. I odkrył u niego szczep K12. Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Dzięki specjalnej formule Bactobis jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities. Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis. Suplement diety Entities od